जब तुम अपनी जबानों से इस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और अपने मुंह से वो बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था और तुम इस बात को मामूली समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी संगीन बात थी।